Book 2 أحد عشر أدينادسات الشهور ميساتسي يناير ستودين فبراير لوتي مارس Сакавік. Апрель. Красавік. Майо. Май. Юніо. Червень. Гадзіхі сеттата ашхор. Гэта шесть месяцаў. Янаїр. Фабраїр. Марс. Студень, люты, сакавік. Апрель, майо, ваюньо. Красавік, май і червень. Юльо. Ліпень. Агостос. Жнівень. Септембр. Вересень. October. Кастрычнік. November. Лістапад. December. Снежань. وهذه أيضا ستة أشهر. Гэта таксама шесть месяцаў. Юльо. Агостос. Септембр. Ліпень, жнівень, вересень. Октобер, новембер, ва дісембер. Кастрычнік, лістапад і снежень.